Łap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świecie.pl. Akcję zasila Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami. Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie w sprawie szkalujących Polskę wypowiedzi Władimira Putina. W serwisie powiemy o reakcji rosyjskich mediów na oświadczenie szefa polskiego rządu. Będzie też o kłopotach pasażerów linii Germanwings. Nad ranem tani przewoźnik Lufthansa rozpoczął 3-dniowy strajk. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. To fragment oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy ono słów prezydenta Rosji, który w ostatnich dniach kilkukrotnie oskarżył Polskę o przedwojenną zmowę z faszystowskimi Niemcami i próbował wybielić rolę Armii Czerwonej w napaści na nasz kraj 17 września 1939 roku. Oświadczenie szefa rządu zostało uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą i przetłumaczone na język angielski i rosyjski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że sowiecka Rosja i hitlerowskie Niemcy przed i na początku II wojny światowej ściśle ze sobą współpracowały, a oba reżimy są odpowiedzialne za śmierć wielu milionów ludzi. W wypowiedzi dla Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że nie ma zgody naszego kraju na zamianę katów z ofiarami. W związku z tym tego rodzaju oświadczenie jest naturalną i jedyną możliwą reakcją. Władimir Putin już wielokrotnie kłamliwie oskarżał Polskę. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że słowa Władimira Putina wynikają z obecnych problemów Rosji. Jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, szereg niepowodzeń, również i sankcje nałożone chociażby na Nord Stream 2 w ostatnim czasie, niepowodzenia w próbie unifikacji państwa z Białorusią. W ubiegły piątek polski MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji w Polsce i przekazał mu sprzeciw wobec insynuacji historycznych Władimira Putina. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Część rosyjskich mediów odnotowała oświadczenie szefa polskiego rządu w sprawie niedawnych wypowiedzi prezydenta Rosji. Niezależni historycy nazywają słowa Władimira Putina powielaniem sowieckiej propagandy. Radio Echo Moskwy, informując o oświadczeniu polskiego premiera, napisało, że Polska jako pierwsza doświadczyła agresji nazistowskich Niemiec. Rozgłośnia podała, że w swoim oświadczeniu Mateusz Morawiecki nazwał pakt Ribbentrop-Mołotow przejawem wojskowego i politycznego sojuszu Związku Radzieckiego z nazistowskimi Niemcami. Z kolei telewizja państwowa Rosja 1 przedstawiła wypowiedź rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, która stwierdziła, że po słowach Putina Polska teraz stara się odwrócić sytuację na swoją korzyść. Wskazała przy tym na wezwanie ambasadora Rosji do polskiego MSZ. Natomiast dziennik Komersant napisał o trwających w Rosji od wielu miesięcy przygotowaniach do obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i podejmowanych w związku z tym przez Kreml działaniach mających wybielić Związek Radziecki i Armię Czerwoną. W końcówce roku wszystko jest ostatecznie jasne. Nieformalnym liderem wśród krytyków Rosji okazał się kraj, w którym zaczęła się wojna, zauważył Komersant, tym samym tłumacząc niedawne ataki prezydenta Rosji na Polskę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A więcej o tej sprawie w naszym porannym programie. Około 7.40 połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem. Na jeziorze Gielonckim pod Mrągowem ma być kontynuowana, przerwana w nocy akcja poszukiwania zaginionego wędkarza. Wczoraj późnym popołudniem dwóch mężczyzn, 30 i 35-latek, łowiło ryby. Gdy wracali do brzegu, łódź się wywróciła i obaj wpadli do wody. Jak poinformował młodszy brygadier Paweł Gryciuk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 30-latek o własnych siłach dopłynął do brzegu i powiadomił o wypadku służby ratunkowe. Mężczyzna był mocno wychłodzony. Na miejsce wypadku przyjechali strażacy z Mrągowa i Sorkwit oraz zespół specjalistyczny nurków z Olsztyna. Ze względu na zmrok grupa nie podjęła jednak operacji przeszukiwania dna jeziora. Dziś prawdopodobnie akcja będzie kontynuowana z pomocą specjalistycznego sprzętu, m.in. sonaru. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Zgodnie z zapowiedziami nad ranem rozpoczął się 3-dniowy strajk personelu pokładowego tanich linii Lufthansa Germanwings. Odwołanych ma być około 180 połączeń, głównie krajowych. Najgorsza sytuacja będzie na lotniskach w Kolonii, w Berlinie Tegel, Hamburgu i Monachium. Związkowcy domagają się podwyżki płac oraz możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Pracodawca odrzuca żądania. Szef Związku Zawodowego UFO, Nikolaj Baublis, powiedział, że w przypadku odmowy spełnienia postulatów strajk zostanie rozszerzony. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, wtedy będziemy musieli rozpocząć strajk także w innych liniach lotniczych. Strajk będzie potężniejszy i dłuższy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie w Oberstdorfie na plus, ale i na minus. Świetnie wypadli Dawid Kubacki, był trzeci i Piotr Żyła zajął piątą lokatę, mówi pierwszy z wymienionych w rozmowie dla Eurosportu. Rywalizacja była naprawdę na wysokim poziomie. Tym bardziej cieszę się z tego, że oddałem dwa bardzo porządne skoki i trzymajcie kciuki dalej. Mocno poniżej oczekiwań spisał się Kamil Stoch, dopiero 19 w stawce. Maciej Kotbu 28, Stefan Hula 30. Po nich jednak nie spodziewaliśmy się ataku na podium. Dodajmy jeszcze, że Jakub Wolny wdział przyduży kombinezon i został zdyskwalifikowany. Zawody w Cuglach wygrał Japończyk Ryoyo Kobayashi, notując piątą kolejną wygraną w turnieju czterech skoczni. W sprawach piłkarskich oczywiście możemy mówić jedynie o Premier League. Na Wyspach trwa świąteczno-noworoczny maraton i we wczorajszych spotkaniach Liverpool ledwo wymęczył 1-0 z Wolverhampton. Dzielne Wilki strzeliły nawet gola na Anfield, odebranego po wideoweryfikacji. Jeden z piłkarzy gości na pozycji spalonej miał jedynie dłoń. Naprawdę. W pozostałych spotkaniach Manchester City 2-0 wypunktował Sheffield United, zaś Arsenal, choć prowadził przez większą część meczu, przegrał w derbach Londynu z Chelsea 1-2. The Blues strzelali gole w samej końcówce. Nie tylko w końcówkach do bramki rywali trafia Erling Haaland. Norweg, choć ma mleko pod nosem, robi w tym sezonie furorę w Red Bull Salzburg. W Lidze Mistrzów strzelił 8 goli w 6 meczach, w austriackiej trafił aż 16-krotnie w 14 spotkaniach. No i oczywistością było to, że łapy wyciągną po niego bogatsi i ten wyścig wygrała Borussia Dortmund, płacąc za Mwokosa tylko 20 milionów euro. Dziwne na pierwszy rzut oka, ale Haaland taką sumę odstępnego miał wpisaną w kontrakcie. Jeszcze na chwilę wrócimy na wyspy. Zapomnielibyśmy, że nowym, starym trenerem West Hamu został David Moyes, który już prowadził młoty przed Manuelem Pellegrinim, wylanym z roboty w sobotę. Po nożne piłka ręczna. Zapominamy na dobre o sukcesach naszych szczypiornistów. Nowe pokolenie szykuje się co prawda do Mistrzostw Europy, ale w rozgrzewkowym turnieju wypadło blado. Najpierw przegrało z hiszpańską kadrą B, potem pokonało kelnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by wczoraj w ostatnim spotkaniu imprezy ulec 24-25 Białorusi, która wygrała całe zawody o szumnej nazwie Turnieju Czterech Narodów. Ten odbył się w pachnącej nowością hali w Tarnowie. Trener biało-czerwonych Patryk Rombel po wczorajszym meczu robił dobrą minę do złej gry. Ja uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę, jest progres, ja wierzę w tych chłopaków, wierzę w tą grupę i wiem, że taką pracą systematyczną dojdziemy do tego poziomu, będziemy ogrywać Białoruś, będziemy ogrywać mocniejsze zespoły. Na zakończenie jeszcze krótko o rywalizacji tęgich głów. Jan Krzysztof Duda zajmuje 8 lokatę po pierwszym dniu w Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych. Prowadzi obrońca tytułu, mistrz świata w odmianie klasycznej Magnus Carlsen, Norweg, napakowany jak kabanos, cytując Wojciecha Łazarka. Znów o sporcie za godzinę, pan się tak tu nie śmieje. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ileż pięknych cytatów z pana trenera Wojciecha. Prawda? Ale ten jest bardzo ładny, naładowany jak kabanos. Tak to tak było. Jest. Nie ma się co oszukiwać. Mirosław Trzeciak był naładowany, jak napakowany jak kabanos. Napakowany jak kabanos. A jeszcze było takie, ale to nie pan trener, wolny jak ketchup. To nie znowu. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rozpogodzenia zwłaszcza na północy i zachodzie, miejscami na wschodzie, a także w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoleś. Temperatura 1 stopień to w Zakopanem, Przemyślu i Rzeszowie, 2 w Białymstoku, Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 3 w Katowicach, Kielcach i Łodzi, 4 w Koszalinie, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Gorzowie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, 5 w Gdańsku i Wrocławiu, najcieplej będzie dziś w Zielonej Górze i w Szczecinie po 6 stopni. Raport smogowy w Trójce. i Piotr Łodej. Dobre informacje dla porannych biegaczy i rowerzystów. Jest czym oddychać. Nieznacznie zanieczyszczone powietrze jest w tej chwili w Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu, Częstochowie i Nowym Targu. Jeśli chodzi o pyły PM2,5, powietrze zanieczyszczone tylko dwukrotnie ponad normę w Katowicach i Goczałkowicach-Zdroju. Wiatr dziś południowo-zachodni, na południu kraju słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze dość silny i silny, na północy porywisty. A kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się przypomniało teraz wiele powiedzeń sportowych. Ktoś był też wolny jak wóz z kapustą, ale to już zostawmy. 227 trójek, zapraszamy Państwa. Pozdrowienia dla redaktora prowadzącego. Jechałem do pracy i przed 7 godziną wysłuchać Electric Light Orchestra i Jeffa Lynne'a, 72-letniego. To jest naprawdę wielka gratka i w młodości wychowałem się na tej muzyce. Na starość kupiłem sobie wszystkie płyty i puszczam, ale o tej porze usłyszeć to jest naprawdę wielka przyjemność. Z elektrycznym pozdrowieniem dla wszystkich. Miłego dnia. Czuwaj. Wszystkiego dobrego. Oczywiście przypominam Państwu, że po 9:00 najprawdopodobniej też będzie coś więcej w tej sprawie. Dajcie spokój z tym doktorem. Taka refleksja mnie naszła. W czasach dzieciństwa dziadkowie czy pradziadkowie opowiadali o latach 20., jak to było. Filmy były szalone lata 20., piękne lata 20., musicale. No i możemy zobaczyć, bo to już pojutrze lata 20. Tak więc do usłyszenia w latach 20. pewnie. A nie chciałbym być kontrowersyjny, ale może za 3 dni i jeszcze jeden rok, 2021 na przykład. 12 minut po 7:00. To przenieśmy się w czasie. jak tam po świętach? Wspaniale. No, prezenty były? No, były. Był pan grzeczny w tym roku? Wie pan co, dzieciątko uznało, że tak. Moim zdaniem, ale to było nie do końca poinformowane. Ale to nie wyprowadzajmy z błędu. Już się stało, już jest. Bardzo dobrze. Już zainstalowałem. Więc. Dobrze, po świętach pan uśmiechnięty, zadowolony z prezentu. Przejdźmy do pracy. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Maćka. Pan Maciek zastanawia się nad tym, czy w związku z tym, że loty w kosmos coraz tańsze, bardzo potaniały. Szczególnie z zeszłego roku na ten rok, nie? Bardzo potaniały loty. To zastanawia się, czy tych wszystkich śmieci, które wyprodukowaliśmy na Ziemi, nie byłoby lepiej po prostu je zapakować na rakietę kosmiczną, wysłać gdzieś, nie przejmować się tym i spokój. I byłoby taniej, nie trzeba by było segregować. Taką ma koncepcję pan Maciej. Pan Maciej napisał jeszcze, że nieskończony kosmos jest nieskończony, więc śmieci odlecą w dal i nigdy nie będą już naszym problemem. Więc może zacznę od tego ostatniego zdania. Kiedyś uważano, że ocean jest nieskończony i że jak się odpowiednio dużo, że rzeki, że jak się odpowiednio dużo tam wyrzuci, to gdzieś tam w dali przestanie być naszym problemem. Dzisiaj wiemy, że chociażby wielka pacyficzna plama śmieci, która ma powierzchnię dużo większą niż powierzchnia Polski, jest gigantycznym problemem. I nawet nie z tego powodu, że tak czysto estetycznie coś sobie w niej tam pływa, bo to chyba byłby najmniejszy problem, tylko z powodu tego, że te plastiki, te tworzywa sztuczne, bo w 90%, ponad 9% to ona jest złożona z plastików, że one się rozpadają na taką mączkę, jak gdyby na taki pyłek. One się nie degradują biologicznie do jakichś podstawowych związków, tylko w taki pyłek, który później jedzą na przykład wieloryby, które gdzieś tam sobie pływają i odsączają plankton i tak dalej. To może jest temat na trochę osobne pytanie, na trochę osobną naszą rozmowę. Za chwilę posłuchamy sobie o tej piosenki, wie pan? Okay. Której słuchamy od kilku tygodni i ona jest bardzo a propos. Natomiast jeżeli chodzi o rakiety, z wielu powodów to jest bardzo zły pomysł. Pomijając to, nawet zakładając, że sama rakieta nic nie kosztuje, co wiemy, że jest nieprawdą, to dalej wysłanie kilograma w kosmos to jest koszt rzędu 3000 dolarów. Kilograma. Kilograma, jednego kilograma. Co i tak jest bardzo, bardzo mało w porównaniu z tym, co było kiedyś, a to 3000 dolarów, to dlatego, że sektor prywatny wszedł w loty kosmiczne. Zanim ten sektor prywatny się tam znalazł, to koszt wynosił około 20 tysięcy dolarów. A na promach kosmicznych około 50 tysięcy dolarów. Jakkolwiek, nawet te 3000 dolarów, to jest koszt bardzo, bardzo wysoki i nieporównywalnie bardziej opłaca się segregować śmieci, a w zasadzie segregowanie jest moim zdaniem trochę przereklamowane, ale na pewno utylizować śmieci. To jest jak gdyby punkt pierwszy. Punkt drugi. Śmieci, one nie powstają z niczego. One po to, żeby powstać, czy opakowania, my musimy w to wkładać jakieś zasoby i energię. I to można odzyskać. Teraz, jak gdyby wystrzeliwując to w kosmos, pozbywamy się sporego magazynu energii. Mhm. W najgorszym wypadku śmieci można spalić w odpowiednich spalarniach i odzyskać energię. W najlepszym wypadku można je poddać recyklingowi i odzyskać nie tylko energię, ale przede wszystkim przerobić je na co innego. I to by była ogromna strata, gdybyśmy nagle zebrali wszystkie śmieci i po prostu się ich pozbyli. Strata w tym sensie, że można je wykorzystać nieporównywalnie lepiej. No i oczywiście pozostaje kwestia śmieci niebezpiecznych, których utylizacja być może nawet jest droższa niż te 3000 dolarów za kilogram, jakichś szczególnie skomplikowanych na przykład związków chemicznych. Natomiast poddaję pod pewną wątpliwość taką koncepcję, że pakujemy to do rakiety, która leci nad naszymi głowami, przecież może ulec awarii i spaść. I wtedy, jeżeli mówimy o takich szczególnie niebezpiecznych śmieciach, kiedyś na przykład była taka koncepcja, żeby przepalone paliwo uranowe wysyłać w kosmos i kierować w kierunku Słońca na przykład. I tam ono by się rzeczywiście w tej wysokiej temperaturze razem z kapsułą przepaliło dokumentnie. Mhm. Natomiast kto o zdrowych zmysłach wsadzi silnie radioaktywny materiał do rakiety, która startuje, co jakiś czas jednak ulega awarii i spada. Może nie wylecieć. Sprawiając skażenie dużego obszaru. Tego byśmy nie chcieli. Nie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Posłuchamy sobie teraz o tym plastiku, który zalega w oceanach. No i jest kłopotem olbrzymim. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. To z płyty Święta bez granic 2019. Przypominamy, że akcja trwa. Można wysłać SMS-y na stronie internetowej. Wszelkie ważne informacje. Dzień dobry panu. No, dzień dobry, witam. Irek Wrocławia. Witam. Troszkę później dzisiaj, ale to taki dzień trochę slowly taki dzień. Ale jestem. No, chciałem złożyć serdeczne życzenia na nadchodzący nowy rok, bo nie wiem, czy jutro uda mi się dodzwonić. Nie wiem, o który będę jechał do pracy. Wszystkiego dobrego dla Trójki. Bardzo panu dziękujemy, panu również wszystkiego dobrego na cały ten nowy, piękny 2020 rok, który przed nami, proszę pana. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie, cała przyjemność... Do usłyszenia. Do usłyszenia. Po naszej, stronie. Projekt Tata. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu po świętach. Jak się pan czuje? Doskonale, znakomicie, cudownie. O, brawo, jaki urzędowy optymizm. Jak tak dalej pójdzie, to nikt jutro nie zadzwoni, bo wszyscy się będą krygować, że dzisiaj... nikt się nie dodzwoni. No proszę dzwonić bez przerwy. Tak jest. Dobrze spędzony świąteczny czas to także czas spędzony z dziećmi mądrze, na przykład na grach fabularnych. Przed rokiem opowiadałem o naszym pierwszym podejściu. Nie wyszło najlepiej, brak doświadczenia, coś się zacięło, aż w końcu pomoc przyszła. Ze strony świętego Mikołaja i znajomego taty. Kamil Nowak, blog ojciec, zachęcił mnie, żeby podjąć drugą próbę i sam gry fabularne odkrył już jako nastolatek, który, jak wielu rówieśników, spędzał godziny na grach komputerowych. Konsola, komputer to dla mnie było w zasadzie takie mocne uzależnienie i to był dla mnie taki fantastyczny sposób, żeby się od tego oderwać. I porównując teraz, na przykład ja po swoich dzieciach też widzę, że jeżeli mieliby do wyboru jakąś grę na konsolę czy na komputer, albo grę fabularną, to wybiorą grę fabularną. Bo to, co przyciąga do tych gier, jest tym, co przyciąga. Jest pracująca na najwyższych obrotach wyobraźnia graczy, którzy przenoszą się w wybrany wspólnie świat, gdzie będzie toczyć się gra, czyli nasza opowieść. Trzeba dopasować do naszych dzieci, czy lubią czarodziejów, czy dinozaury, czy cokolwiek, to mogą być roboty, samochody. Nie ma żadnych ograniczeń, tworzymy to razem z dziećmi. Możemy stworzyć świat, który będzie dokładnie tym, czym one chcą. A to wymaga od nas, rodziców, snucia narracji, tworzenia zadań do wykonania i stawiania pytań. My to tworzymy, wymyślamy, my prowadzimy dialog, a następnie nasze dzieci odpowiadają, co robią w takiej sytuacji. Mniejsze dzieci to będzie dyskusja i pomysły uproszczone. Bardzo fajna zasada, by nie mówić dziecku na jego pomysł nie, tylko mówić tak i albo tak ale. Czyli możesz to zrobić, ale jest jakiś kolejny warunek, bo to jest na przykład trudne. Trudne, bo bohater, w którego wcieliło się dziecko, ma ustalone moce, ale w czymś jest dobry, a w czymś niekoniecznie. Kiedy zdecydujemy, co robi w danej akcji, gdy jak u nas na przykład duch, gdy naciera na zamek stado goblinów, rzucamy kostką. Kostki są czymś po prostu niesamowitym, szczególnie, że tutaj się używa kostek, które są sześciościenne, czterościenne, ośmiościenne, dziesięciościenne, dwunastościenne, żeby było różne prawdopodobieństwo. No, bo trzy oczka i więcej to akcja się udała, a mniej trzeba kombinować dalej. Zaczęliśmy od kostki zwykłej z planszówki, ale już jadą do nas wielościenne, bo rzecz nas naprawdę wciągnęła. W RPG zawsze dzieją się niesamowite rzeczy. Najbardziej pamiętam sytuację, w której szanse na przeżycie mojej postaci były minimalne. Ochronić ludzi przed atakiem ogra na palisadę. Nie miał żadnych umiejętności strzelniczych, jakiś łuk miał połamany i trzykrotnie musiałem wyrzucić na kości 20-ściennej 20. I trzykrotnie mi się udało. Nam udało się uciec z graj goblinów. Bohater Tośka miał moc przenikania przez mur i zastygania w nim dla zmyłki. Tak działa dziecięca wyobraźnia. Udało nam się nawet oswoić stado orków i zachęcić je do uprawiania pola pod murami obronnymi. Potem wykryć buntownika spośród nich i tak dalej, i tak dalej. Brzmi nadto skomplikowanie? Przecież powiedziałem, że blog ojciec przyszedł z pomocą. Czyli z książką Niezwykłe opowieści. Wcale nieskomplikowanym podręcznikiem. Mówi rodzicom, jakie pytania zadać dzieciom. Mamy jakieś dinozaury? Okej. Kto tam rządzi? Czy to jest jakaś jedna osoba, czy więcej? Kogo tam można spotkać oprócz dinozaurów? Czy żyją w przyjaźni, czy raczej się nie lubią? Rodzic tak naprawdę nie musi zbytnio wymyślać, przygotować wszystko, tylko jest osobą, która podsumowuje pomysły dzieci. Tak, a my skorzystaliśmy ze wskazówek dla takiego rozdziału w Magicznym Królestwie. Albo także można skorzystać z innych światów, jest w niezwykłych opowieściach ich więcej. Studiuję ten elementarz z zaciekawieniem i rozumiem, co Kamil miał na myśli, mówiąc, że niezwykłe opowieści, czy inne RPG rozwijają umiejętności społeczne. Znam osoby, które dzięki temu po jakimś czasie były w stanie występować na scenie, mimo tego, że wcześniej się panicznie tego bały. Znam osoby, które przestały się jąkać dzięki tym, że wykorzystywały te gry jako swoje ćwiczenia. Jasne, we współpracy ze specjalistą, ale to tak naprawdę tu mogły to praktykować, ale też na przykład umiejętności negocjacji, kreatywność, bo tutaj trzeba bardzo często myśleć tak poza tym takim schematem. Na rozwiązanie jednej zagadki może być 1000 odpowiedzi i każda jest dobra. W tym podręczniku jest taka porada. Można stworzyć zagadkę, nie wiedzieć jak ją rozwiązać i poczekać na propozycję dzieci i wybrać najlepszą. Tak, a zwycięstwem jest piękna wspólna opowieść, nie ma przegranych, a gra, i to jest jeszcze jedna zaleta, kończy się wtedy, kiedy chcemy. Ale wyobraźnia się nie kończy, więc nas czeka niebawem kolejna przygoda. To w sumie można trochę przyrównać do opowiadania bajki, tylko w której nie jesteśmy tylko słuchaczami, więc jeżeli ktoś kiedykolwiek oglądał jakiś serial i miał wrażenie, że ten bohater zrobił to źle, to jest idealna rzecz dla takiej osoby, bo tutaj może wziąć to w swoje ręce i zrobić to po swojemu. No a przecież nie ukrywajmy, każdy z nas wiele rzeczy zrobiłby lepiej niż inni. Zatem do dzieła polecam gry RPG, do gier, do grania wspólnie z rodziną. Bardzo dziękujemy. Pan kiedyś próbował? Bo pan na takiego pomysłowego wygląda mi, Dobromira. Nie, to pozory. Ale zastanawiam się, kto jest bardziej, ogr czy goblin? A to jak sobie pan wyobrazi? Aha. A, czyli są dwie wersje. Zapraszamy do reklamy. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. Tym Corolla w trzech rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4... Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. My jeszcze w trybie świątecznym, więc teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. O 350 zł wzrośnie od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce. Wyniesie 2600 zł i będzie stanowić blisko połowę średniego wynagrodzenia w gospodarce. Ta podwyżka będzie mieć największe znaczenie dla osób dziś zarabiających najmniej, ale wpłynie też na całą mapę zarobków, uważa Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego. Kiedy firmy podnoszą płacę minimalną, no to podnoszą też inne wynagrodzenia, które są, nazwijmy to, w sąsiedztwie. Także żeby zachować ścieżkę czy strukturę wynagrodzeń. Szacujemy, że podniesienie płacy minimalnej w całym sektorze przedsiębiorstw podniesie wynagrodzenie około 1,5 punktu procentowego, czyli dosyć dużo. Z drugiej strony tak znacząca podwyżka płacy minimalnej stanowi też ryzyko dla osób o niskich kwalifikacjach, że pracę stracą. A największe znaczenie płaca minimalna ma w budownictwie, rolnictwie i w niektórych usługach, na przykład w branży ochroniarskiej. Na rynkach finansowych zaczyna się kolejny nietypowy, bo z powodu świąt krótszy tydzień, komentuje dla Trójki Piotr Kuczyński, analityk finansowy. Giełda papierów wartościowych w Warszawie nie pracuje w Sylwestra, nie pracuje również 1 stycznia, a weekend przedłużony jest przez Święto Trzech Króli. Generalnie przełom roku często pomaga posiadaczom akcji. Pamiętać jednak trzeba o tym, że indeksy giełdowe na Wall Street bez przerwy rosną, bez uzasadnienia fundamentalnego, a to może, a wręcz powinno sprowokować korektę już w styczniu. Ona zaszkodziłaby również GPW. Na rynku walutowym dolar kosztuje dziś 3,80 zł, euro 4,26, frank 3,91, a funt brytyjski 4,99 zł. Biznes pokochał sport. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w tym roku wartość rynku sponsoringu sportowego w naszym kraju po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rozpogodzenia zwłaszcza na północy i zachodzie, miejscami na wschodzie, a także w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznącej, więc powodującej gołoledź. Temperatura od minus 1 stopnia to w obszarach podgórskich Karpat i na południowym wschodzie, do plus 5 na przeważającym obszarze i nawet plus 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się, nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje, nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu, no, do zobaczenia rano, to ja, twój Gac. Nadaj się Gacowi, sięgnij po Litorsal Alco Detox, suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox, musujący pogromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Krystian opowiadał o grach RPG. Zadałem może dziwne pytanie, co jest bardziej, ogr czy goblin? Gobliny są w dużych ilościach, w dużych stadach i jest ich dużo więcej. Lepszą wersją goblinów są hobgobliny, natomiast ogr jest bardziej. Ogr jest bardziej masywny i często korzysta z maczugi bądź czegoś, co przypomina broń tego typu. Polecam gry RPG, sam grałem no, około 20 lat temu, obecnie na klubie planszówkowym, także kilku znajomych udało się zarazić tą pasją i parę sesji nawet już w dojrzałym wieku udało się przeprowadzić. Gorąco polecam. Bardzo panu dziękuję. Ja tylko jeszcze pamiętam z jednego filmu, że ogry mają warstwy i są bardzo wrażliwe. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I kontynuujemy tę historię. Piotr Metz. Dochód z piosenki skomponowanej przez Berta Bacharacha do filmu Night Shift, gdzie śpiewał ją Rod Stewart, w nowej o 3 lata późniejszej wersji z roku 1985 zasilił badania nad i profilaktykę AIDS. Zaśpiewali ją Dionne Warwick wraz z przyjaciółmi Ladies Night, Eltonem Johnem i Stevie Wonderem. Utwór uhonorowano nagrodą Grammy. And I never thought I'd feel this way. And And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. Oh, and then for the times when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Metz, a także muzyka dla potrzebujących. Oczywiście zapraszamy na jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 20 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Moskwy. Tam nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. A rozmawiać będziemy oczywiście o wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina, w których to wypowiedziach między innymi sugeruje rzekomą współpracę Polski z nazistowskimi Niemcami. Czy twierdzi, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej? Słowa bardzo mocno komentowane w Polsce. Jest także reakcja polskich władz. Premier Mateusz Morawiecki opublikował oświadczenie w reakcji na wypowiedzi. W tym oświadczeniu czytamy m.in. prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Maćku, jakie są reakcje w Rosji na te wypowiedzi, a także na oświadczenie pana premiera? Spójrzmy na te podstawowe media. Radio Echo Moskwy napisało na swoich stronach internetowych, że premier Polski Mateusz Morawiecki zarzucił kłamstwo prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Rozgłośnia podała, że w swoim oświadczeniu Mateusz Morawiecki nazwał pakt Ribbentrop-Mołotow przejawem wojskowego i politycznego sojuszu Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec. Tym samym jakby odrzuca cały ten tok narracji prezentowany przez Władimira Putina. Fragmenty oświadczenia szefa polskiego rządu opublikowała także agencja RIA Nowości. Z kolei telewizja państwowa Rosja 1 przedstawiła wypowiedź rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, która stwierdziła, że po słowach Putina można było się spodziewać takiej reakcji, ponieważ Polska stara się odwrócić sytuację na swoją korzyść. I tutaj odwołam się do rozmów z historykami niezależnymi, z historykami badającymi zbrodnie stalinowskie, mającymi, można powiedzieć, w małym palcu wszystko to, co dotyczy wybuchu II wojny światowej i tych kontaktów Rosji sowieckiej z zachodnim światem, a także napaści na Polskę. Narracja prezentowana przez Władimira Putina jest powielana przez kremlowskie media i stowarzyszenia historyczne kontrolowane przez ośrodki władzy i według historyka Memoriału Nikity Pietrowa, który bada stalinowskie zbrodnie, tego typu wypowiedzi są przez dużą część Rosjan przyjmowane bezkrytycznie, ponieważ nauczanie historii w okresie sowieckim i we współczesnej Rosji zostało skażone wieloma kłamstwami. Posłuchajmy. Ja считаю, что это типичная демагогия. Uważam, że to typowa demagogia. Aby zarzucać komuś fałszowanie historii, trzeba opierać się na konkretnych faktach, wskazywać, na czym miałyby polegać falsyfikacje. Dlatego oczywiście można z łatwością rzucać takie obwinienia, ale można je również rzucać w stronę Kremla, dlatego że cała sowiecka historia w takim wariancie, jakim była wykładana do 1991 roku, była fałszywa. I gdy mówimy o Kremlu, to rzeczywiście mamy konkretne przykłady preparowania, wypaczania, przemilczania, milczania niewygodnych faktów. I my, historycy, o tym mówimy. Historia nie jest przedmiotem mającym dawać powody do dumy, a raczej przedmiotem, który powinien skłaniać do refleksji, pomagać zrozumieć przestępczy charakter niektórych epizodów. Przecież nie możemy wyrzucić z historii naszego kraju totalnego masowego wysiedlania narodów czeczeńskiego, inguskiego czy Tatarów krymskich. Dużo mówimy dziś o tym? Nie. Staramy się o tym w ogóle nie mówić. Mnogo my o tym mówimy сегодня. Nie, my staramy się o tym nie mówić. Maćku, obserwujesz politykę historyczną Rosji od lat. Jak sądzisz, dlaczego ta wypowiedź pojawiła się teraz? Jaki jest cel? Moim zdaniem nie jest to tak, że to się pojawiło teraz w stosunkach czy to Rosji z Polską, czy z państwami zachodnimi, dlatego że ten tok narracji prezentowany przez Władimira Putina, przez ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, możemy już zaobserwować, kiedy spojrzymy do dokumentów, wypowiedzi, różnego rodzaju wymiany zdań na forach międzynarodowych, nie wiem, 10-15 lat temu, dlatego że Federacja Rosyjska drobnymi krokami zmierza ku temu, by spróbować odwrócić historię i przedstawić Związek Radziecki, Armię Czerwoną tylko jako zwycięzców, tych, którzy podarowali światu pokój i tych, którzy właściwie nie mają sobie nic kompletnie do zarzucenia. Ja przypomnę, że w tym roku nasiliły się te działania, według mojej oceny, ale nie tylko mojej, ale także części rosyjskich komentatorów, w związku z przypadającą w 2020 roku 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej. I nie są to tylko działania tego typu, o jakich w tej chwili rozmawiamy, ale w mijającym roku, szczególnie w końcówce tego roku, rosyjskie władze uderzyły bardzo mocno w niezależnych historyków badających stalinowskie zbrodnie, w tym w historyków Stowarzyszenia Memoriał. Pod różnymi pretekstami podejmowane są w Rosji próby zafałszowania pamięci o zbrodniach stalinowskich, w tym o zbrodni katyńskiej. I zdaniem części komentatorów środowiska prokremlowskie będą nasilały podobną narrację, aby w jak najlepszym świetle przedstawić Związek Radziecki Józefa Stalina w 2020 roku, gdy obchodzone będzie 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. I dziennik Komersant, który w tym tonie odniósł się do sprawy, podkreślił, że Kreml już liczy, ilu zagranicznych przywódców przyjedzie do Moskwy 9 maja na paradę wojskową na Pałacu Czerwonym, a jednocześnie Komersant przypomniał, że w 2019 roku prezydent Rosji nie został zaproszony do Francji na uroczystości upamiętniające lądowanie wojsk koalicji antyhitlerowskiej w Normandii i do Polski w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej. Więc to wszystko składa się na prowadzoną od 15, a może nawet 10, jeśli nie w ogóle od czasów Związku Radzieckiego, bo tutaj musielibyśmy mówić o tych sowieckich kłamstwach dotyczących historii II wojny światowej, narrację, którą próbuje obecnie Kreml prowadzić, szczególnie ze swoimi najbliższymi sąsiadami, to jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Gruzja. To są te wszystkie kraje, które doświadczają bezpośrednio agresji rosyjskiej i słownej, i jak Ukraina i Gruzja, również w wymiarze wojskowym. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Moskwie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, Maćku. Ja zapraszam Państwa także na salon polityczny Trójki 8.13. Państwa gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, podsekretarz stanu do spraw wschodnich. Za 13,5 minuty będzie 8. Travis o poranku. Za 9 minut będzie 8. Tak, Tygrys, wiem, że nie mogą się Państwo od Tygrysa uwolnić. Tygrys był po 7, to jeszcze przez jakiś czas się będzie kojarzył i plątał. A nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Że znaczy, nie wiem, czy wiem. Ogr jest bardziej niż goblin. A orki? Orkowie, znaczy się. Orkowie, właśnie. Trochę szacunku, orkowie. Muzyczny rozkład jazdy. No takie przytulaśne to one raczej nie są. No nie są, ale można je oswoić. Wszystko jest w twojej wyobraźni, redaktorze. No dobrze, to my w takim razie zaczniemy od smutnej wiadomości. To będzie wspomnienie. Zwykle tak bywa. No zdarza się, może tak nie bywa. W Wigilię w wieku 59 lat zmarł basista Dave Reary. W połowie lat 80. dołączył do zespołu Big Black, który tworzył ze Steve'em Albinim i Santiago Durango. Wspólnie nagrali obie płyty studyjne wydane przez tę grupę. Atomizer i Songs About... No i tutaj takie zestawmy, jak mówi klasyk letkie, niedomówienie. Na F słowo się powinno pojawić. Razem z bardzo silnym poczuciem na niezależności od przemysłu muzycznego zbudowały one jej kulturowy, właściwie kultowy nawet status. Really w 1993 roku przeszedł wylew, który przykuł go już na zawsze do wózka inwalidzkiego. Przyczyną jego śmierci był rak gardła. W książce Michaela Azerada Our Band Could Be Your Life o niezależnej scenie amerykańskiej z lat 80. Dave Reary tak mówił o sukcesie komercyjnym, którego Big Black nigdy nie osiągnęli. Tak, mogliśmy go mieć, gdybyśmy się za tym uganiali, ale w Big Black nigdy o to nie chodziło. Gdyby Big Black zarobiło dużą kasę, nie byłoby już Big Black. Me, all right? I od razu takie dwa skojarzenia. Tam padała nazwa, którą potem sobie zapożyczyła jedna grupa. Aha. Eldoipa, nie wiem, czy Państwo też to wychwycili. Na samym końcu. Też. A po drugie, tak sobie myślę, że każda muzyka jakby ma przypisany odpowiedni czas. Dziś niewykluczone, że taka muzyka, jak muzyka Big Black, osiągnęłaby jednak sukces komercyjny. Choćby, się tak świątecznie wyrażę, w zalewie. W zalewie innej muzyki. No dobrze, jeśli powiedziałem o świątecznym czasie, to powiem, że prezenty można, co panie redaktorze, ważyć, można mierzyć pudła w centymetrach. Można wymienić. Ale można także mierzyć je w czasie. Uwaga, teraz 2 godziny, 23 minuty i 25 sekund. Tyle trwa prezent, który swoim fanom na święta dał Nick Cave. To jest koncertowy film Distant Sky, którym można bezpłatnie obejrzeć na serwisie, w serwisie YouTube. Również za pomocą swojego profilu na tym profilu, właściwie w tym serwisie, Nick Cave upublicznił po raz pierwszy Ghostin, najnowszą płytę nagraną przez niego i zespół The Bad Seeds. Distant Sky to zapis koncertu, który odbył się w październiku 2017 roku w Kopenhadze, a kilka miesięcy później tylko przez jeden dzień film był wyświetlany w kinach. Później w formie audio ukazały się 4 piosenki z tego występu, a gdyby ktoś zamiast filmu wolał Nicka Cave'a na żywo, to najbliższa okazja, przypominamy, nadarza się 28 maja w Gliwicach. W arenie w Gliwicach Nick Cave, The Bad Seeds wystąpią właśnie pod koniec maja. Your smile. Tak to brzmi, mrocznie, ale tu akurat nikogo nie powinno to dziwić. To zanim przejdziemy do następnej informacji, jak to zwykle o tej porze bywa, mamy dla Państwa też mały prezent. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A ten prezent to 2 vouchery PKP Intercity, każde o wartości 190 zł na podróż koleją w dowolne miejsce, w dowolnym towarzystwie. No, ale oczywiście to są 2 vouchery, więc to muszą Państwo jakoś spożytkować. Zadanie dziś polega na tym, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie. To jest akurat standardowe zadanie. Każdy z nas staje czasami przed wyborem miejsca w pociągu. Korytarz czy okno? Przy korytarzu